ci mandò ca. Zer nahiago, itxu ala mando. Ez bata ez bestianik, itxu mando ka. Itxumandokan aste juntan Charles Bidegen jinen zaiku haizu edo zilegi ekin. Pintxe Gerardo Mundia aldiz euskal rock manager bilhakatu zela. Eta gotzon barandiaran euskal idazlen kantagintzan Gabriel Arestien bizkaiko aberatsa kahatze gabe Juzef Etxebarnen errantzaharak oaikuan hoflakia okukuso. Hasgitin. Egun hurretako belhar urdina. 2016-eko urte undarian Bretainiako lurraldiaen aitzin kuntiak prestatzen aiziela eta CSEB edo Conseil Scientifique de l'Environnement de Bretagne egituraen sos uturien mustia jabakitzen da. Izenak dion bezala, CSEB elkartiaen lana, Bretaña aldian ungumenan goa behen aztertze, jeraikitze eta jentarteai berri emaitia da. Komprenitzeko nulaz sos laguntzak muztuk izan zaitzon, detektiba privatu baten inkesta bat jaman beharko dugu. 2016-eko udako egun behuetan, hamahiutzakur hilzien. Lehenik, goitikan hasi. Geo, zain hataka batek hartuik, eldera ahuan turt hilzien. Hamahiotzakurak denak luar ibaian mainhatzen aizien. Bestalde, ibai junta isurten den beste erreka bazter pare batetan basurdiak hilzien. Omen hoita hamasei, gehi zaldi bat. Zaldianen kasiane, tzakuren ber sintomuak. Ika, eldera, goitika eta turt herriotza. Podere publikoak panikak hartuik erreketan bainhatzeko debeku goria ezarten die. Zer edo nur ote da serial killer ikaragarri hau. Hurretako belhar urdina izen poetikaen gibelian gordatzen da. Begiazko izena cyanobakteri. Ziano bergerakekin deus ekustekoik. Nahiz belhar urdin izen goitia yuken, ez da belhar bat, ez eta e urdina. Be izenak adiarazten dian bezala bakteria bat da. Bada aspaldi goe hartian dela hatik. Miliuka eta miliuka urte. Lur planeta huraz gainezka zelaik, belhar urdinaen lana esker zen, uanokoz eki izpietaik babesten gutian ozona estalgia sortu. Bena hastiak ostiale bat din bezala, belhar urdinake behiak badutu. Toksikoa da eta bazteretan hedatzen aida hur edangarri eta arte. Lasterez hedatzeko, fosfata eta nitrata beharrezkoak dutu. Lamboantxa industrialian egaik dien komponente kimikoak. Eta nabardura hunek gutu berriz Bretaña eskualdeko sos laguntza kentzialat ekarten. Eskualde juntan, bedeatzu miliu xerri bizidia tranquil handi, enfin, ustez. Eta lautan hoita hamazazpi bat miliu poalla, idu ibalin bazaizie. Nitrata eta hunkalu kimiko eta isurketen padusietaik bat. Eta haien bakiantako, fuera Conseil Scientifique de l'Environnement de Bretagne bezalako kakana hasgiak. Gainera, elkarte huneko mendioe, belhar urdinaen hedatziak Alzheimer eta Parkinson bezalako eitarzunetan balukiala zer ikusteik. Nome, franchement, scientifique okerhoik ezote diau hartzen holako berriekin ekonomiai min egiten ahaldiela? Oh yeah. Lech Wiedegain, Kisses. Charles Hitzesitzen egun zerrekin agertzen hitzaiku. Bon, egun batez aipatu duru zer den debekatua izaitia eta egun egenen dut zer den permis. Horean ez da egan behar, permis. Naiz, permis erreten duru no, paper baten lortzeko. Permisa, horrean bestalean eiziko, zerreten dute eiziko karneta. Eiziko... Oto ondako bai, karneta. Hori da. Horrean, permis errandabe badituru bederen hiru hitz. Aizu, ziliri eta sori. Estira, sori? Sori, S-O-R-I. No. Horrean, zendako, baumen da diferentziarik. Nik ez dut erbi ikusten, ez eriten ere, zer, iru oietaik bira bai baliatzen dut, eta irurarena esan beste, eta bai, konpritzen dut zendako. Aizu lehenik, haizu, eta latinez bazen hauzuz, jorazki horti egiten da, eta... Egan ahi behitzin? Hauzuz? Ba, egiten aldela, toleratzen dela. Eta orduan, asti zabala da, haizu, zer nahi tako ere erren daiteke, emza, haizu naiz, nahi dudanaren egiteko. E naiz haizu, zureki mintzatzera. Konprinitu behar da, haizu da, zerbait baina, ni naiz haizu, ez da erreten haizu dut, beldur dut, ez da erreten, beldur naiz, gauza bera. Eta eman ezan joko eta... Haizu da, haizu dut. Ez, haizu naiz. Haizu naiz eta haizu da eta haizu naiz. Ba, du bere zera da. Orduan, eman ezan, atxiki itea ez da haizu pilotan, erren duru. Edo aldiz, musian, lezurra erraitea haizu da. Hori da erran nahia. Baina bestale haizu iduri luke, baikor dela, baina badakiru erregioaren arabera edo morala pixka bat ertxia sartu nahi delaik, hoa ere egiten da, dena haizu da, eta hor, lazakeria pixka bat ere adierazten du, zuen arabera. Baina oroar ez da hori, oroar da egiten alda, beste erabe. Beste bat bada zileri, kasik hila zen itza, baina intelligentzian sortu da pixka bat mintzatzeko... Norduk intelligentzia hoi. Bon, erbatite, eta ala uste dut. Berezitin, norbait ez balin bada ados, beste batekin, hori izko zandian ikusi dut eta lekuan nintzetan, zer nahi, asto belxarrenak ernen ditu, baina astapenean nola hasten da. Zilegi betit erraitia. Beraz, haizu balin badut hor zerbait erraitia, eta hola hasten dela ikan itzetan erren du ondorua gurua izanen dela. Eta horren, hola, eman esan, erraiten da, baina haizu baino gehiago, ziliri bekit erraitia. Otsobit eman esan, numait erraiten du, animaliak edo biltzen dira, zer nahi errantza, eta hasi ziren eleka dezurra zilegi. Yes? Gezurra egitea, haizu zeliri zela. Behar bada, ez du hausten lehiarrik edo bada alako nabardura tipi bat. Haizu zeliri. Eta irurarena bada, sori. Zer ertatzen da? Sori hori lehenik, lehen erreiten zen bereziki erlizionaren arabereako lege bat hausten zelait edo etzela hautsi behar, eman esan, lehen ortsialetan arraintia dian behar zela. Etzen sori txitsia diatea, arraia diatea. Baziren sori egunak, egan nahi dut, etzela beharrezkoa barrur eta me eitea. Behar, sori unet aizu da, baina erlizioaren aldetik. Ez du karritzeko galtzen bali mara? Ba, galtzen da, eta jo demora batez ere, diferentzia egiten zuten lege zibilat zioena gauza bat eta elizat. Eman esan biziki ezaguna izan da, guai ere, estontzaren austia lege da, baina ez da zori. Gane du, lege da, dibortzatzen ala, ba, elizat ez du honak zen, elizaren zat ez da haizu. Ez da haizu egiten da zori. Zer ertatzen da, oai, Elizak, Regioniak edo, do bestaleare badira beste bi hitz, ez da anitzetan entzuten. Beaz, nik uste dut permise gaitia nahi balin bada, baina ez da hain beharrezkoa eta beste hiruekin bai egiten alda zerbait. Nahiz, bekan baizik ez den entzuten, ez da permise horren egitea. Gehemaduk ez da haizu. Ni pixo bat hor den baino belzaro ematen dut. Eruera, bada. Eta nik sentsazionia baiat haizu dela hola gue arteko, jenten arteko zerbait, legia skampo, eta zilegi hau badila legiaen... Hori ditatle behar da, hola komprintzen alda. Hortako da, haizu lasakariarekin noa, ilotzen baitute dena libro. Permisa haipatzen aldot? Bai, zuin narantzakua edo zuinena. Narantzien populetin joan linen. Ia barne... Eta kontatzen zituen historioak eta zaldi xuriak erzen zela mendian eta hau eta hau eta jo. Izi historioa eta omen gazte bat, amasea imazazbi urte, izin ari. Eta biztan da permisa zituen zuen. Beharrike? Ez beharrike. Eta omen, egun batez mendian, hor, izen hor, armarekin eta zait, beste leinti batean, ofe, urruno, no? Oian zaina erzen zaio. Ua trufatzen, pixka bat, gaztia, eta oian zaina daliten dako. Eta nondu permisa, zantrutan, zantruetan, eta rat. Aztertu joiten. Ah, jera hoi. Hain ez betxatzen zer den permisa eta karneta. Ez zuen, ez aizu, ez ziriri izin hartzea, ba, aizen. Permisa hartu zia. Etxeman rendandoka Etxeska irratiak. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Zabal batean nengoen kuritzen bizia amestean amiketan nitzen bide luze hoietan helburu digabe ibiltzen beldurretan denboraz ez jabe bide luze hoietan helburu digabe ibiltzen beldurretan denboraz ez jabe Dakarenik zergaitik bortxak mundurik ez da ilusionik, ez da bide handirik poza dakarenik. Zote giren ibiliko bidezkago soñoetatik. Noizote giren baztertuko bide handi horietatik. Noizote giren ibiliko bidezkago soñoetatik. Utsu mandoka huntan pintxeekin, nik beti pintxe deitzen hait, baina baduk izen ofizial bat, halaike? Gerardo Mungia dute izen propioa, hori da. Gerardo Mungia, eta, bon, aipatu diag gaizan handana bat hiekin, eta, ba, oaiko huntan, bardin, sargintakek musika mundu ondulaz bait. Bai. Zer iz, melomanoa? Ez, gauza da, momentu batez, sortu zitzaidan aukera, sortu berriak ziren taldetarik ibiltzeko, ez? Eta, bueno, proposamena luzatu zidaten La Polla Recordsekin kortatu, sortu berria zen kortatu taldearekin, baita ere Zikatriz taldearekin lan. Eta, bueno, baietza eman nien proposatu zidatenei. Eta hasi nintzen, ba, manager gisa deitzen dien, baina errepresentante edo bai, kontratazionetan, ez, ibiltzen. Libertigarria izan zen, gure lana zen kontratatzea konzertuak, antolatzea, sono ekipak ere guk kontratatzen genituen, bai eta ere zuzenki denbora batez Herri Batasunarekin ibili ginen Martxa eta Borroka famatu garai hartan, eta hor kontzertuan dana eman genituen, eta beraz zuzenki ezagutu genuen gaztetzeak nola sortu ziren hemen hegoalde alde hontan, bai eta justuki kanpaina hori, Martxa eta Borroka delako kanpaina hori finitu zelarik, hasi zen OTANen kontra, OTAN da OTANen kontrako kanpaina ere bai. Zeren eta Heben Bardeetan eta Hegazkin eta holako historia behitzen. Hola da. Eta Espainia estatuan erabaki behar bai genuen momentuan hartan OTAN sartzea ala ez sartzea. Referendum bidez. Eta gu prefosta sartu ginen buru belarri sekulako kanpaina hortan, ez? Baina estatu mailan, ez? Berdin Andaluzia edo Katalunia edo Kastilla aldean kontzertuak emaiten, OTANen kontrako sarrera horretan, ez? Eta beraz, momentu hartan, Espainialdean behintzat, eta baita ere Euskal Herri aldean ere bai, sortu zen punkien mugimendua, bueno, sortua zen, baina indartsu abiatu zen, hemen alde hontan, eta La Polla Recordsekin, zer esanik ez, zen benetan hori ustartze handi bat, kontzertu guztietan, eta guztiz interesgarria izan zen, ez? Ezagutu genuen hor barnean, bai kontzertuak, bertzaldetik iluntasun, ekarri zuen iluntasun hori, ez? Eta hau da, drogaren mundua, bueno, heroinaren mundua eta... Hori eta berantxagoa ipatuko diago eta berriz atzera eta utzultzeko, hik ezagutun hitilaik eta Zikatriz eta La Polla eta zer ziren, nuntik etortzen ziren, mutil gaztetxo, zer ziren hoik, nuk ziren? Bai, ez be, bueno, talde bakotxa badu bere zitazunak, ez? Adibidez... Zer ziren gaztetxo hori, kasik nerabe? Ba, ez, gazteak ziren, hogeita lau, hogeita bos, hogeita zei urte zituen, jadanik, lehenagotik baitere, jotzen zuten, baina herrian, ez? Ahi ez, La Polla Record, Arabako Salvatierra edo Aguraingoak ziren, guziak, eta kuadria bazen. Kuadria lagun adizkideak, hori ziren. Eta La Polla talde horretan zehazki Ebaristoren nortasuna markatzen zuen pixka bat taldearekilako ibilbidea. Ordukoz? Bai, ordukoz. Eta letra guziak Ebaristok idazten zituen. Eta ideologikoki baldin bazen bera markatzen zuen, ez? Gero Zikatriz oro ezberdina zen, hauek gazteiztarrak ziren, eta bertze ezaugarri ezberdinak zituzten, ez? Hauek bai nik erranen nuke lumpen auzunetik edo zetozela. Zer duko, lumpe talde bat? Lumpen ez, erran nahi dut, langilerien, igual basuenak edo pobrenak ez dute erranen ez baitakit, ez? Kontzientzia sozial bat bazian gazte horiek hori nola zbait? Kontzientzia soziala, ni ezin dut juiatu hori, jartzen nauzu ataka zailan, benetan. Ez, egan ahiat, gazte hoik ohartzen zirenez gizarte batetan desorekak eta handiak eta txikiak eta hoik baziela edo? Bai, horiek jotzen zuten, ni barne, jotzen genuen sistemaren kontra edozertaz, ez? Bai langileriarekilako loturak bagenituen guziok, denak bai ginen langileak, baina baitare antimilitarismoa, gara jartan, bakizu, baziela insumisio mugimendua azkartzen zijoala, eta ez dakit, kontzientzia de klase delako agian pixka bat handik urrun zebilen, baina ezberdintasun handiak adibidez La Polla eta Zikatriz artean, ez? Bi mundu ezberdinak ziren. Kortaturena baitere ezberdina zen, kortatu euskararen aldeko jarrera garbia bazuten. Ikasi zutelakoz. Hori da, hasi bai ziren kantatzen erdaraz, eta ja bigarren diskan ja euskaraz hasi ziren kantatzen, eta gero ja bere produzione osoik euskaraz egin zuten. Beraz, diferenteak dira. kortatu taldean kasu horretan adibidez, haiek estudianteak ziren, karreradunak, erran nahi dute, ja, gauza ezberdina. Lapoia Rekordseko partaideek, hauek ziren denak langileak, fabriketan, atelierretan langileak. Kortaturen... Burgez xago nun behit izena berbat ez da egokia bena. Ena izan sartzen inbertzerako, baina bai, zergatik ez. Bai, pixkate, haiek estudiatu zuten karrera bana, eta ezberdinak ziren. Bai. Eta zea, garai hortan, heben Euskal Herriko egoera politikoa beti saltsa-maltsa hoi ez, suposatzen jat? Bai, urte, benetan urte nahasiak izan bai ziren, ez? Alde batetik, bagenuen aipatu insumezio mugimendua, baina alaberki, bagenuen etaren ekintzak eta ibilbidea, eta gero bertzaldetik mugimendu, langileen mugimendua indartsua zen, bazien grebak, nik uste utzi labetero, bazen grebaren bat, indartsu, bazien, nola erraten da, berrikuntza industriala, nun eta Bizkaiko labe garaiak desagertu baiziren, eta ontzi gintza ere desagertu, desertian geratu baizen, beraz, bazen langabezi, ni uste dutzen momentu hartan, langabezia, hegoaldean handitu zen ezagutu ez zen bezala, ez? Eta gero ekologia aldetikan baita ere, bazen mugimendu handia, zeren eta berriki izan bagenuen Lemoiz kontrako bataia eta mugimendu. Zentral nuklear gu. Hori da. Eta beraz, kontzientzia maila nik uste dut, bazen nahasmen handi bat, baina alaberki kontzientzia antiestatal erraiteagatik baita ere alimalekoa, ez, momentu enten. Eta ere presioa dela eta presente zen, suposatzen jat, alde guzitaik? Ba, errepresioa edo nun ez sumatzen altzen, momentu urte haietan gogorra izan baizen errepresionea. Egunero atxilotuak, torturatuak, militanteak hiltzen ziren, poliziak hiltzen ziren, gogorra izan zen, famatu izan ziren Berunezko urte horiek. Baina, erran nahi dute, kontzientziaren hartzeko urte emankorrak izan ziren. Zeren eta dana hurbil sumatzen genuen, dana ukitzen albaizen, ez? Hori da. Hoize urte da, larogeita hamar? Larogeikoa markadan, bai. Franko hilzenetik gero larogeita, bai, irutan hogeita emezortzian, larogeitan, hola, bai, larogeita hamarrak arti, hola, bai. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri. Ez dakit zer pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarretan. Zerbait ikusteko adubi falta direla kozure kuento generalean. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, Cristo marcha la vi. Zaharrak beti bezala hiekin Juzef Karikaber Etxebarn, ho flakia o kukuso. Hauai, usin badakik gazki den bati gazki mizeian den bat eta usian badakik hua ez duk estimatuik gizarte huntan, ez duk zer nahi estakuia zamaiten ziok, eta bo mize jandu behogen adik, eta holako sendimentia patuk, eta hoiduk, eta ordin homeia okukus horan nahi behit, eta bo mena ez dela deusetako hon, edo behanogen adila hola bada, eta hoiko. Coluche qui aurait été de ça là, si tu es noir et homosexuel, ce sera encore plus dur. Ah ouais ouais, il y a des riches, il y a des rendez qui te voient là dedans, là dedans que ta sommeille t'es que homme et hier et chaud deux parcats, hein? Hoi de que ta ordin orohortan de que. Eta oste. Et en dio palimbada, bon, ma haïe hanis parcatsen ziok. Eta jente famatu bat ospetsua palin bada, haik gaizako unse itentik, bena geho hi, jente apala ba inbaiz eta bo maik. Se unik elkitzen halda hieganik. Guano eba deak usantxa hoiek, gue mendebalt zurpail juntan dutugun arenkuak oro, bortxan eta gubeno apalago eta ikorraldiela, erena hiat emigrante eta praube eta hoitutzak gue krizaen ogendantak, eta? Eta bai, mize jau hoita ikorrazikuk. Eta aldiz, ez jau pentsatzen gu alde gainin dien, erbatakik, sobe, besten sobeekin eti bizidienak eta hoiko, ez duk, tranquil bizitu, konzentzihun haiki, eta etxek dui usin txipiagoen bizkarra ideela. Txek dui, ez di holak ideiaik. Ho flakia okikuso. Etxuman rengando ka Etxuska ikhati ak. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Gotzon marrandiaran beti utxumando karunen agortzea guatzala eta ba irekilanko tartea, egunon berriz ere? Egunon bai. Gabriel Aresti oaikuan, oinaz eta gamboa. Bai, bueno, aurreko lehenengo saioan aipatu genuen Orreaga, izan zen aztertu genuen kanta, eta Orreaga hori aipatu genuen Xabier Iratzederrek aukeratu zuela gertakari historiko hura bere sasoira ekarri eta berak bere sasoi horretan bizi zuena edo bizi mina ematen zion azalatzeko erabili zuela, hau da euskararen galera, hizkuntzaren galera, lurraldetasunaren galera, nortasun abertzale horren galera, bueno, Oinaz eta Gamboa kronologikoki ere salto bada, hiru mendez, bi mende erdiz edo luzatu zen gatazka bat izan zen. Zer da, nik ez behitut ezagutzen, zer da, guda bat duk, bueno, kantua. Hau izan zen, bandoen arteko, leinuen arteko guda izan zen. Ez? Hasiera batean izan zen jauntxoen arteko guda, baina gero bihurtu zen jauntxo eta morroien arteko guda. Eta hoinun izan zen? Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroan ere bai. Agramondarrak eta bomondarrak izan ziren Nafarro osoan, ez? 1500 eta inguru hortan ordin? 1400 eta amaieratik hasi eta 1500 da, 1600 da hasierar, 1600 da, 1600enaren hasiera arte gutxi gora bera. Eta orduan Gabriel Arestik zer egin zuen, ba Iratzederrek hartu zuen bezala Orreaga oinarri bezala, edo pizgarri bezala, edo aitzaki bezala esan dezagun ere bai, bere sasoiko egoera baten salatzeko, Gabriel Aristik gauza bera egin zuen, orduan. Honek igual eta abertzale edo herri egituratzetik haratago ebai klase sozialena, ez? Hori da, hori da. Eta hemen dago, ba, gure kanta egintzan, askotan agertzen den, ez dut esango, ez da aurkakotasuna ere ez, ez? Batzuetan osagarria dira, kanta berean agertzen da nazio borroka, borroka nazionala eta borroka soziala, baina beste batzuetan oso nabarmena da borroka soziala alde batera utzi nahi dela borroka nazionala, identitario hori nabarmentzeko, ezta? Bueno, Gabriel Arestik biak uztartu zituen, bere bizitza guztian, bere poesia guztian, ez? Eta batez ere poesia borroka soziala gailendu zen nik uste dut, ez? Bere poesian. Leporatua izan zeion, ez? Bizkat. Bai, noski, leporatua, horregaitik izan zen menostua, iraindua, baztertua, bai, espainoltzat hartu zuten bere sasoian, baina, bueno, testu honetan berak egiten duena da, bai aipatzen du zer izan zen Oinaz eta Gamboaren arteko borroka, baina ez du deskripzio bat egiten, berarentzat aitzaki bat, baino ez da zer salatzeko, ba, 500 urtean, egoera ez dela aldatu, esateko, ez? Bueno, hau ulertu behar dugu, 1900 da, 1960 pikuko testu badala, ez da? Eta orduan, berak salatzen duena da, edo 1961, igual 1961, salatzen... Frankoen garaia. Bai, hori da. Berak salatzen duena, 500 urtean, oraindik ere, aberatsek jarraitzen dutela aberats izaten eta pobre jarraitzen dutela pobre izaten, ezta? Eta orduan bi bandoa direla hoiek, aberatsak eta pobreak, ez? Eta bera argi eta garbi testu honetan agertzen da pobreen alde, ez? 500 urte eta hementxe gaude esaten du Oinaz eta Ganboa jarraitzen dugu. Batzuek dirua dute eta gehienok izerdia. Gehienok esaten du, ez? Bera barne sartuta. Orduan testu hau gerora esaterako Oskorrek testu asko musikatu zituen Gabriel Arestirenak pila bat elkarrekin lan egin zutelako Nacho de Felipek eta Gabriel Arestik, baina da oso gutxi ezagutzen den kanta bat. Baina nik izango nuke letra aldetik Gabriel Arestik edo behintzat Gabriel Arestiren izaera, poesia, ideologia ulertzeko argigarrienetariko bat. Eta hoiz, Gabriel Aresti diskoan jausitzen da, Oskorri honek? Hori da, Oskorri eta Gabriel Aresti diskoan dago, Oskorriren lehenengo diskoa dena, den horretan, ez? 1975ean hil zen Gabriel Aresti, handik gutxira publikatu zuten disko hau, eta horretarako dago, idatzita, disko horretarako, hori da. Gero, zer berriz titulura bueltatzeko, Oinaz eta Ganboa, zer nahi dute horiek? Oinaztarrak eta Ganboatarrak, leinuak ziren, Oinaztarren leinua, familia batetik sortua, eta Ganboa baita ere beste familia batetik sortua, hori da. Gipuzkoarrak batzuk eta Arabarrak beste batzuk. Hori da. Eta gero pues hor zabaldu zen hegoalde osora eta bueno, Nafarroara ere bai eta hor egin ziren pues bandoak, bi bando. Ez guk askotan esaten duguna da esaterako esaten diegu beintzat DBH eta batxilergoko ikaslei, ezta? Ulertzeko gaur egungo Euskal Herria nolakoa den, nola gauden oraindik ere eta egongo garen. Bueno, ez du alderdirik izendatuko, baina burgesia bat eta beste... Banatuta gaude, bitan, dena da bitan, ez? Bitasun hori, Euskaldunok bizi dugun bitasun hori... Ipar eta hegoa? Hau ez, bitasunak daude asko, ez? Hau ez atzoko kontu bat, hau aspaldiko kontu bat da. Osea, gu ibili gara burrukatzen batez ere gure artean. Osea, hau da adibide bat, Oinaztarren eta Ganboatarren arteko burruka, lehenagotik ere elkarren aurka ari ginen, gudaz altxamentu fasistaren eragi ondorioz hegoaldean euskaldun batzuek Frankoren alde egin zuten da beste batzuk ez eta elkarren arka elkarrilgen hilgenuen eta gerora ere bai, ez? Esan eta gaur egun dauden bandoak bitasuna ideologikoa politikoki hortik dator. Ez? Osea, dator aspaldiko kontua da. Eta orduan guko esaten dugu Oinaz eta Ganboatarrena oso garrantzitsua dela horregatik. Gero ulertzeko ere lurraldea nola banatu zen eta nola banatu zuten eta nolako matxinadak izan ziren, sozialki ere oso importantea dela hau, ez? Eta beraz hor hortan matxinadak izan ziren konfrontazio zuzenak, hildako asko eta bai, zatiketa mundiak urte askoan iraungo zutenak, noski, bai. Oraindik ere badaude arrastoak, dorretxeak, Gipuzkoa Araban dorretxe asko, Ganboatarrenak eta Oinaztarrenak oraindik ere badaude, noski. Eta egitura territoriala, osea, lurraldearen banaketa ere handi bat hortik ere badator. Eta nor zen hor ordin eta justizia objektiboa, nor zen erditan hor? Justizia objektiboa... Baldin eta balimadago, bueno. Noski justizia objektiboa beti herrixea zen, baina herrixea esan nahi dute menpekoak. Hor nagusiek jokatu zuten, hasiera batean, beraien artean, burrukatu zuten, baina gero ohartu ziren, beraien artean burrukatzea baino hobe zutela elkar hartzea menpekoak menpeko izaten jarraiz ezaten. Orduan ja bilakatu zen aberats eta pobren arteko gerra bat. Baina oso importantea gaur eguneko, ari hori ez da eten. Gu kantagintza hau aztertzen dugularik ere ohartzen gara, ez? Badago esaldi bat esaten duena historia errepikatu egiten da, hori gezurra da, historia ez da errepikatzen. 1718an gertatu zena, orduan gertatu zen. Guk esaten duguna da, ez ditugu arazoa konpontzen. Hori ezberdina da, ez? Ez da historia errepikatzen. Kontua da, arazo batzuk urteetan eta mendeetan irauten dutela. Eta hau da bat, horietako bat. Hori behintzat salatu zuen Gabriel Arestiz, da? Eta ahaztu dut esatea, baina diska entzuten duenak, adibidez badok.eusen sartzen baldin bada, Euskal Musikaren atarian, zati bat behintzat entzun ahal izango dut, gero YouTubeen ere badago. Guk ezagiko dugu, hau irratsaioan abestia. Orduan, lehen kantaren hasieran Nacho de Felipek errezitatu egiten du testu bat. Eta gero kantuan hasten da. Errezitatu horretan, Gabriel Arestik idatzi zuen, historia kontatu digutenek esan digute, borroka armatuetan, lore bategatik, gauza utxalengatik, ez? Ez dut orain gogoratzen zerrenda osori, baina gauza utxalengatik borrokatzen dela eta hiltzen dela jentea, ez? Eta Euskal Herrian ere guri esan digute, euskaldunok beti borrokatu garela gauza utxalengatik, baina hori ez da egia esaten du Arestik, ez? Gu ere borrokatu garelako arrazoi berberagatik, eta zein da arrazoi hori? Borrokatzeko arrazoi hori ekonomikoa. Gutxi batzuen asea askoren gozea, aipatzen du berak, ez? Eta hori errepikatzen dela, ez? Horrek ez dugula konpontzen arazo hori, eta 500 urtean ez dugula konpondu arazo hori. Eta berak 60-garren hamarkadaren astapen hoietan hori da salatzen duena. Oraindik ere hori ez dugu konpondu. Eta geroztik pasatu dira 40 urte eta berdintzu. Ba, okerrago, ez? Gaur egun okerrago. Orain dela gutxi publikatu da, ez? Europan eta gure inguruan ere, Estatu Espainolean eta Estatu Frantsesean ere, gero eta milioidun eta aberatsago gehiago dagoela, ez? Milioidunen edo aberatsen kopurua bikoiztu edo hirukoiztu egin dela, ez? Eta klase soziala hitz egitea oso zaharkitu egiten duela gaur ere. Bai, bueno, hori da eskerraren porrota handienetariko bat, ez? Uste dut nik, ez? Eta noski, Gabriel Arestik gaur egun oraindik sinatuko luke. Oinaz eta Ganboa testu hori esanez, ez? Orain dela 500 urtez ja ia 600 urte eta berdin jarraitzen dugu. Pobreak pobre izaten eta aberatsak. Hala, orduan Gabriel Arestien tekstua oskorik emanik. Gaurkoa hortan bego. Bizkaiko aberatsak dira diruzale, txerri erosle eta txorizo saltzaile. Dendaz bete dituzte Bilbon zazpikale, inoiz ez dute man pausorik debalde. Burrukatzen bai dute diruaren alde. Arratiko gizona Bilbora doa maiz, demuako tranbilan eta beti garaiz. Bere artean dio humore txita laiz, trafe berri batekin gaur bestituko naiz. Dengo arlotea jantziko da galaiz. Gura ikusi eta bendari guztiak, zaharra geldi eta korrikan gaztiak. Galdu nahi dizkiote makailu guztiak, gaberdiko izarrak eta eguzkiak, inorren ganatzeko nolako trastiak. Somera arte kale gero tenderia, handik urtsi genuen mila komeria. Tenderoaren grinak nokerre media, gizonaren gainean handero liria. Kendu diote aitzera begia. Oh, Muaren moduan joan da igezian kabakar batekin baliteke bizi. Mundu honetan ez da bat ere justizi, zazpikaletan ahitrate bat erosi, eta oinetakoa bertan beharritzi. Euskal baserritarrak dalukan pobreza baina handiagoa askoren grandeza. Madrildik etorri den korte ingelesa, bertan sartuko balitze euskaldun baldresa, dirua gastatzeko manera erreza. Zertan urentzen den gehaste juntako Utsu Mandoka eskerrak beti bezala kolaborazare fidermide dutugun Charles Bidegen, Gerardo Mungia, Gotzon Barandiaran eta Juge Etxebarnei nikene aldetik. Be hortan utziko zutiedala dioziet eta dagunastiala arte erraiten eta ezahatz leher eta zaparta egin arte zoriontsu izatia atiatia izanuntza.